وقطعناهم في الأرض أمما، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعتوں کی شکل میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذلك، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے حالات کے ساتھ اور برے حالات کے ساتھ، کیوں آزمایا؟ لعلهم يرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہاں پر عذاب کی ایک اور شکل بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی، ان کے دلوں کا پھٹنا، گروہوں میں بٹ جانا. کسی بھی قوم کا ٹکڑوں میں بٹ جانا، ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کا ختم ہو جانا، قوم کی ساکھ کو، عزت کو نقصان دیتا ہے، امت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. ایسی قومیں دنیا میں حقیر اور ذلیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی کو عذاب کی ایک مستقل شکل قرار دیا ہے. تو یہودی قوم پر عذاب آنے کی ایک اور شکل کیا تھی؟ پہلی تو کیا تھی؟ بندر بنائے گئے. دوسری کیا؟ کہ قیامت تک دوسری قومیں انہیں سزا دیتی رہیں گی. تیسرا یہ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی گروپس اور فرقے بن جائیں گے، اور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی مملکت نہیں تھی. تقریباً 2000 سال تک یہ در بدر بھٹکتے رہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، امیجن کریں یہود کو کس طرح دنیا بھر میں بکھیر دیا. ان کی وحدت منتشر ہو گئی، پارا پارا ہو گئے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تو صالح تھے، اچھے تھے. یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالی اچھائی کا بھی ذکر کرتے ہیں انصاف کے ساتھ جہاں وہ موجود ہو. اگرچہ یہ ان کے بہت چھوٹے گروہ میں تھی، لیکن جو تھی اس کا ذکر کر دیا گیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، ومنہم دون ذلك، اور کچھ اس کے علاوہ. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات کے ذریعے آزمایا. یعنی ویسے ان پر سزائیں آتی، اور ان سزاؤں کے بیچ میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کچھ وقفے آتے جس میں ان کو پھر کچھ مدد مل جاتی، اور جو ان کی سرپرستی کرتا، جو ان کو مدد دیتا، پھر یہ اس کی جڑیں کاٹنے لگتے اور پھر ایک اور عذاب کا شکار ہوتے. یعنی اچھے حالات بھی ان کے لیے ایک آزمائش بن جاتے کہ اس میں یہ اپنے لیے مزید پٹنے اور ذلیل اور رسوا ہونے کے سامان پیدا کر دیتے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ لعلهم يرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی ان کو نصیحت ہو جائے اور یہ اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں. آپ نے قرآن پاک میں ایک انداز دیکھا ہوگا کہ کسی قوم کی جو برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، اگر اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہوتا ہے یا کوئی اچھی خوبی ہوتی ہے ان کی، تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کہ اگر ہماری نظر میں کوئی گر جائے تو بس پھر وہ صرف برائیوں کا ہی مجموعہ ہے، اس میں اچھی چیز کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو یکا یک نہیں پکڑتے، ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر عذاب دینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں پکڑنے میں سخت ہوں، لیکن اس کے ساتھ غفور الرحیم بھی ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا تھا. اس بات کی وضاحت مزید ایک حدیث کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک عامت الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کرے. پس جب لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کیسے آتا ہے عذاب؟ سب کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یعنی جب تک کسی قوم کے اندر روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں برائی سے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روکے رکھتے ہیں, لیکن جب وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں, جیسے بنی اسرائیل ساتھ شریک ہو گئے تھے نا, ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ شروع میں منع کرتے پھر کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے برے لوگوں کے. تو جب تک ایسا گروہ کسی قوم کے اندر موجود رہے جو برائیوں سے روکتا رہے تو عذاب رکا رہتا ہے, اور جب سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر عذاب آ جاتا ہے. عام روزمرہ کے حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بات سے روکتا ہے, منع کرتا ہے, تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی تو عموماً لڑکیاں مل جل کے اکٹھی کہیں نکل جاتی تھیں اور بعض اوقات غلط کام بھی کرتی تھی, تو یہ جب ان کو روکنے کی کوشش کرتی تو دوسرے سٹاف ممبر ان کے پیچھے پڑ جاتے. تو ٹھیک ہے, وہ جہاں جاتی ہیں ان کے پیرنٹس کو پتا ہے, تم کیوں روکتی ہو؟ اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اجازت ہے, ہمیں کوئی برے کام سے نہ روکے. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ماں باپ اجازت دیں, اگرچہ ساری دنیا اس غلط کام کو ریکمینڈ کرے, لیکن برائی جب تک برائی ہے تو جس شخص کے اندر بھی ایمان اور ضمیر ہے اس کو روکنا چاہیے. ورنہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر اس کے گھر والے نہیں برا مانتے, اگر اس کا ماحول ایسا ہے تو ہم کیوں روکیں؟ کہ جہاں تک ہمارا بس چلے, جہاں تک ہماری لمٹس ہوں, ہمیں اپنے فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. اور اس کو آزادی کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ ویسٹ میں ہر ایک کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی ہے, ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے. اسلام میں اس طرح کی مادر پدر آزادی نہیں کہ ایک شخص کی آزادی سے دوسرے کی آزادی پر زد پڑے. اسلام میں آزادی ہے, لیکن ایسی آزادی نہیں کہ آپ خود تو آزاد ہو جائیں اور دوسروں کو مصیبت میں مبتلا کریں. مثلا ایک ماں جب آزادی مناتی ہے تو اس کی زد کس پہ پڑتی؟ اس کے بچوں پر, آئندہ نسلوں پر. ایک باپ جب آزاد ہوتا ہے اپنے خاندان کی تربیت سے تو اس کا نتیجہ کون بھگتتا ہے؟ ایک لڑکی جب گھر سے آزاد ہو کے نکل جاتی ہے تو اس کی زد کس پہ پڑتی ہے؟ پورے خاندان پہ. کیا چوری ڈاکے کی بھی آزادی ہونی چاہیے؟ اگر انسان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ چور ڈاکوؤں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے, تو بالکل اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی اسلام کی نظر میں بری ہیں, اور اس میں آزادی بھی اتنی ہی بری ہے جیسے چوری ڈاکے کی آزادی بری. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجنا چاہتا ہے وہاں گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی آزادی کی ایک قسم ہو جاتی ہے کہ جس طرح مچھلیاں وہ اٹھ اٹھ کے آتی تھی, اسی طرح معاشرے کے اندر ایسی آزادی ہو کہ گناہ کرنے آسان ہو جائے, اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے, اور کوئی برا بھلا بھی نہ کہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے, اسی لیے برے لوگوں کی کمپنی سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اگر آپ ہر وقت ان کے اندر اٹھے بیٹھیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کا رنگ قبول کریں گے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے گندی جگہ پر اگر آپ جائیں تو شروع میں آپ کو بہت محسوس ہوتا ہے کہ آپ گندی جگہ پر آ گئے, لیکن اگر آپ وہیں بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات برائی دیکھ کر آپ خود نہیں روک سکتے, تو روکنے کی کوئی اور تدبیر بھی کی جا سکتی, وہ بھی برائی کو روکنے ہی کا ایک طریقہ ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بعض چیزوں کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کسی آلے سے کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کو دیوار میں ایک کیل ٹھونکنا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے ٹھونکنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ٹھوکا جائے گا, اگر آپ ایک ہیمر اٹھائیں گے اور ٹھونکیں گے تو ٹوٹ جائے گا. تو اسی طرح کچھ کام اگر ہم خود نہیں بھی کر سکتے برائی کو روکنے کے, تو ہم کسی اور کے لیے سپورٹ بن سکتے ہیں, ہم کسی اور کے نوٹس میں لا سکتے ہیں, ہم کسی اور طریقے سے بھی اس کو روک سکتے ہیں, کوئی اور ذریعہ یا آلہ استعمال کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی نہیں کہ صرف آپ برائی کو برائی برائی برائی کہتے رہیں تو وہ ختم ہو جائے یا اسے کریٹیسائز کرتے رہیں. اس کے لیے ہمیشہ سوچنا یہ چاہیے کہ عملی طریقہ کیا ہو. اور آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں اس کا بہت ذکر ہے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ساری دعوی کی کتاب، برائیوں سے روکنے کے لیے تو آئی ہے. بعض وقت ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم اور زیادہ برائیاں پیدا کر دیتے ہیں، ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور فتنے کریٹ کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے اگر احتیاط سے نہ آپ ایک کام کریں، مثلاً اگر دودھ ابل رہا ہے تو آپ چولہا بند کر کے بھی تو دودھ کو ابلنا روک سکتے ہیں. اگر آپ ابلتے دودھ کو اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ پہ بھی آ پڑے. اگر برائی کو نہ روکا جائے تو اپنا بھی حق پہ جمے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یا تو آپ روکیں گے یا پھر وہ آپ کو روک دیں گے. یعنی یا تو آپ لوگوں کو غلط کام کرنے سے روک دیں گے یا پھر وہ آپ کو اچھے کام کرنے سے روک دیں گے، ان دو میں سے ایک ہوگا. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ہوشیار ہونا ہے اور اپنے آپ سے ان چیزوں کو روکنا ہے، یا پھر کوئی اور آئے اور آپ کے کام کو روک دے. آ کے آہستہ آہستہ پھر یہ ہوتا ہے کہ حرام کام جو ہے وہ خوش نما لگنے لگتا ہے، برا کام جو ہے وہ اچھا لگنے لگتا ہے، برائی میں ہی اٹریکشن پیدا ہو جاتی. جب کسی کے ساتھ برائی ہو رہی ہو تو ہم بے حس ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، کون سا ہمارا معاملہ ہے، کون سا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن وہی پلٹ کے اگر ہماری طرف آ رہا ہو تو پھر ہم شور مچائیں گے. اگر برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے تو برائی پھیلتے پھیلتے ایک دن آ کے آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مثلاً اگر کہیں آگ لگ گئی ہو اور آپ بجھانے کی بجائے کہیں کہ بہت دور ہے مجھ سے اور سو جائیں آرام سے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ آپ تک بھی پہنچ چکی ہو. تو برائی سے غفلت کرنا نقصان دہ ہے. دیکھیں کہ برائی سے روک بھی وہی سکتا ہے یا کامیابی بھی اسی کو ہو سکتی ہے جو خود رکنا جانتا ہو. جو خود نہ رک سکتا اس کی تو بات میں اثر ہی نہیں ہوگا. برائی سے روکنے والے کے اندر جب تک خیر خواہی نہ ہو، جب تک دوسرے کی بھلائی نہ ہو، اس وقت تک وہ روکنے پر قادر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس گروہ کی خصوصیت کیا نظر آتی ہے کہ وہ لعلہم یتقون کی ہوپ رکھتے تھے اپنے دل میں، خیر خواہی رکھتے تھے. فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد نا اہل وارث. خلف خیلام سے خلیفہ والا ہی ہے، یہاں پر یہ لفظ خلفن استعمال ہوا ہے. خلفن نالائق اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر لام پہ جزم کی بجائے زبر ہو، خلف ہو، تو نیک اولاد کے لیے. فخلف من بعدہم خلفن، تو پیچھے آئے ان کے بعد نا اہل وارث، نالائق لوگ. ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی چیز کا مالک ہو. میراث یا وراثت کسی کے مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو ورث الکتاب وہ پہلی جنریشن کے ختم ہونے کے بعد کتاب الہی کے وارث ہوئے، یعنی اس کو پڑھنے پڑھانے لگے. ان کا حال کیا ہوا؟ یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لینے لگے مال اس حقیر دنیا کا، یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور دنیا کے کتے بن گئے. اور پھر مزید کیا سمجھتے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ بہت نیک تھے، اس لیے ہم جو بھی کریں ہماری بخشش ہو جائے گی. عرضہ کا ویسے معنی ہوتا ہے سامنے آنا، یہاں مال کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسا مال جسے ثبات حاصل نہ ہو. اور ادنا کا لفظ دنوب سے ہے، قریب کے معنوں میں ہوتا ہے. ادنا کہتے ہیں اقرب کو، اور اسی کا مؤنث ہے دنیا. آخرت کے مقابلے میں دنیا چونکہ ہم سے قریب ہے اس لیے اس کو ادنا کہا گیا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ دناعتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حقیر، ذلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، اس لیے بھی اس کو دنیا کہا گیا. یأخذون عرض هذا الأدنى، وہ لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گئے، یہ عارضی کا لفظ آپ نے کبھی پڑھا؟ یہ چیز عارضی ہے، وہ بھی اسی سے ہے، عین ریزوات سے. تو دنیا کے مال کو عرض کیوں کہا گیا؟ کہ وہ عارضی ہے، باقی نہیں رہتا. تو بعد میں آنے والے جو اس کتاب کے وارث ہوئے، ان کا حال کیا ہے؟ کہ انہوں نے دین بیچ ڈالا، وہ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا نقطۂ نظر بنا بیٹھے، اور پھر غلط کام کرتے دین کے نام پر. جب کوئی انہیں روکتا تو کیا کہتے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نیک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی انہیں کوئی سمجھاتا بھی تو اس کے بعد سمجھ کے نہ دیتے، اپنی روش پر قائم رہتے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آتا ان کے پاس مال اسی کی مانند، يَأْخُذُوهُ، تو وہ لے لیتے اس کو. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب میں پکا وعدہ نہیں لیا گیا؟ ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اللہ کے بارے میں صرف سچی بات کہیں گے. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا جو اس میں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتاب کو کس طرح بیچتے تھے؟ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے، یعنی جھوٹے غلط فتوے دیتے تھے لوگوں کو، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے مال بٹورنے کے لیے. کیونکہ ان کے ہاں دو طبقے ہو گئے تھے نا، ایک تو پورے کا پورا دنیا کمانے میں لگ گیا، دوسرے نے مذہبی قیادت کی. اب دنیا والوں کو جب دین کے معاملے میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ دیندار لوگوں سے پوچھتے. دیندار لوگ دنیا دار لوگوں کو وہ مسئلے بتاتے جن سے وہ خوش ہو جاتے، تاکہ ان سے حقیر دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. اور اس طرح وہ لوگوں کو غلط باتیں یہ کہہ کے بتاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھیں. پیچھے بھی پڑھ چکے نا آپ اس کے بارے میں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی خواہشات پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو جھوٹ تھا ان کا، یہ کس لیے تھا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو سمجھایا بھی گیا تھا، ان سے تو پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف سچ بات کہیں گے، اللہ کے نام پر جھوٹ نہیں عام کریں گے. اور ودرسوا ما فیہ، جو اس کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے تھے. درسو کا ایک معنی ہے پڑھنا لکھنا، پڑھنا، جیسے درس ہوتا ہے. درس کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے. اور درسو کا دوسرا معنی کیا ہے؟ مٹا دینا، محو کر دینا. تو اگر پہلا معنی لیا جائے تو کیا مطلب ہے؟ کہ یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، حالانکہ یہ کتاب میں سب کچھ حقیقت پڑھ چکے تھے، جانتے تھے. حقیقت جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ حقیقت چھپاتے، حقیقت کو بدل دیتے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے کتاب کی باتوں کو مٹا ڈالا، ان پر عمل چھوڑ دیا، اور جھوٹی باتیں اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دی. والدار الآخرة خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا کے یہ فائدے چند دن کے ہیں اور یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے؟ یہ تو تھا بنی اسرائیل کی علماء کا حال. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ جتنی بھی دین کے نام پر رسمیں گھڑی گئی ہیں، ان سب رسموں کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مثلا مرنے کے موقع پر ہمارے ہاں سب سے پہلے سوئم کیا جاتا ہے، پھر جمعرات کی جاتی ہے، پھر 40واں کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برفی کی جاتی ہے، شب رات ہوتی ہے، اس میں بھی روحوں کا کچھ عمل دخل ہوتا ہے، مردوں کی عید اس کو بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں ان سب موقعوں پر کیا ہوتا ہے، کیا چیز انوالو ہوتی ہے ان سب سے. مثلا اسلام میں جو عبادات کے اوقات مقرر ہیں، دن مقرر ہیں، مثلا دن میں 5 نمازیں ہیں، تو مسجد جائیں، نماز پڑھیں، گھر آئیں، کوئی کھانا پینا انوالو نہیں. تعلیم کے لیے مدرسہ جائیں، پڑھ کر آئیں، کھانا پینا انوالو نہیں. پھر حج کے موقع پر جائیں، جا کے خود قربانی کریں. پھر اسی طرح باقی مواقع پر بھی آپ دیکھیں. اچھا عید کے موقع پر بھی کیا ہے بیسیکلی، اسلام کا حکم کیا ہے؟ نماز صبح کی پڑھنا، تکبیریں پڑھنا، نماز پڑھنا، اچھے کپڑے پہننا، باقی آپ کی اپنی مرضی، جو چاہیں پکائیں کھائیں، نہ پکائیں سو جائیں، جو دل میں آئے کریں. کوئی اسلامکلی آپ کو پابند نہیں کیا گیا کہ آج آپ کو یہ سوئیاں ضرور پکانی ہیں. لیکن مرنے پر جتنی بھی رسمیں ہیں ہماری، اب سوئم میں کیا ہوتا ہے؟ جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ روح آتی ہے، کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے کیا انہوں نے میرے لیے صدقہ کیا ہے، کیا پکایا ہے، کیا کھلایا ہے. اور اس میں بھی چلے آنے والوں کو ٹھنڈا پانی دینا یا کوئی چائے پانی کا انتظام کرنا، وہ تو ایک مہمانداری کے طور پہ اور بات ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو کہا کس نے، کہاں سے دلیل لی آپ نے کہ آپ جمعرات کے دن اکٹھے ہو کے بیٹھے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ ہی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دن آپ نے خود اپنی مرضی کا مقرر کیا اور پھر اس پہ خود یہ کہا کہ وہ روح بھی آ جاتی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی کے فلسفے ایجاد کیے کہ جو کچھ میت کو پسند تھا وہ کچھ ہونا چاہیے. پیسے نہیں ہے جیب میں تو کسی سے قرضہ لے کر آؤ، خریدو اور بناؤ اور پکاؤ اور کھاؤ. اور کون کھاتا ہے؟ خود ہی کھا پی لیتے ہیں، یا پھر اس کا ایک حصہ ختم پڑنے والوں کے پاس جاتا ہے. پھر اسی طرح 40ویں میں جو ہوتا ہے، برسی کو جو ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ مٹیریلائز ہو گیا ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ کھانا پینا انوالو ہو گیا ہے. یعنی نام میت کا ہے لیکن مزے اپنے کر رہے ہیں. وہ انداز جو دینے کا بھی ہوتا ہے وہ بھی غریبوں تک تو کم ہی پہنچتا ہے، وہ جو آتے ہیں لوگ وہی مل جل کے کھا پی لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میت کے لیے حکم کیا ہے، میت کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے دین کا حکم کیا ہے. 3 دن تک ان کے لیے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کھانا بھیجیں، نہ کہ وہ بنائیں اور سب عزیز رشتہ دار پہنچ کر کھائیں. اب یہ مسئلے آئے کہاں سے؟ کتاب میں تو کوئی نہیں، کسی حدیث میں نہیں، تقابل ادیان میں. ہندوازم آپ نے پڑھا، آپ کو پتا چلا کہ اس میں سے بہت سی رسمیں کسی نہ کسی طرح وہاں سے ملتی جلتی، ان کا اوریجن وہاں سے بنتا ہے، کیونکہ وہاں دین دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. بہت سی رسمیں صرف مال اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن چکی ہیں. بنی اسرائیل کا بھی جب زوال ہوا تو یہی حال ہوا کہ ان کے بعد، یعنی پہلے لوگوں کے بعد، پہلے لوگ سے مراد کیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نیک تھے، اچھے تھے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا، اچھے کام کیے. پھر اس کے بعد ناخلف لوگ وارث بن گئے اور وہ اس کتاب کے عوض دنیا کا مال کمانے لگے. آپ ایک سوال لکھیے کہ دین کے نام پر کہاں کہاں دنیا شریک ہے، یعنی دین کا نام لے کر کس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں، کس طرح مال بنایا جاتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اور پھر یہ کہ کتاب کے اوپر، کتاب کے ذریعے، یعنی کن موقعوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر مال اکٹھا کیا جاتا ہے اور کس کس طریقے سے. تو ان کے بعد کچھ نااہل لوگ کتاب کے وارث ہو گئے، کتاب کے ذریعے یأخذون عرض هذا الأدنى، دنیا کے مال سمیٹنے لگے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے تھے. اور جب انہیں کوئی سمجھاتا کہ تم دین کے نام پہ یہ دھوکہ مت کرو تو وہ کہتے کچھ نہیں جاتا، سیغفر لنا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. اور اگر ان کے پاس مزید کوئی فائدہ آ جاتا تو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتے، پھر اس کو لے لیتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ دیکھو میرے اوپر ناحق بات کوئی نہ کرنا. اگر یہ ساری رسمیں دنیا کی رسمیں ہوتی نا تو کوئی بات نہیں تھی, ٹھیک ہے جو جس کا جی چاہے کرے. لیکن افسوس یہ کہ یہ سب کچھ ہم ثواب سمجھ کے, دین سمجھ کے کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے برعکس والذین یمسکون بالکتاب, یعنی کچھ لوگ تو کتاب کو کیا کر رہے ہیں, دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں, اور کچھ دوسرے لوگ یمسکون بالکتاب, کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. مسک کیا ہوتا ہے, میم سین کا, مسکا ماسکا, کسی چیز کو تھام لینا, روک لینا. یعنی انہوں نے کتاب کو تھاما ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے اور مضبوط پکڑا ہوا ہے, یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی علماء بنو اسرائیل سارے کے سارے ایسے نہیں تھے کہ وہ دنیا کا مال سمیٹ رہے تھے دین کے ذریعے, بلکہ ان میں سے کچھ لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے. ان کی پہچان کیا تھی؟ وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے. تو یمسکون بالکتاب کی علامت کیا ہوگی؟ وہ اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین, یقیناً ہم مصلح اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اصلاح کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھ کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کی بھی اس کے ذریعے اصلاح کی. یعنی یہاں کا محسنین بھی ہو سکتا تھا, کچھ اور بھی ہو سکتا تھا, مصلحین. تو ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہے, یمسکون بالکتاب, کتاب کو مضبوط پکڑنا, کتاب کے ذریعے اصلاح کرنا. یاد رکھیں کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے, نماز کو اہمیت نہ دے, نماز میں ٹال مٹول کرے, ہاں وہ نماز کے علاوہ کتنے ہی قرآنی وظیفے کرے یا مجاہدے کرے یا کتنے ہی کشف کے دعوے کرے, وہ چیز قابل قبول نہیں. کیا یہی معاملہ ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہی دو گروہ ہم اپنے ہاں نہیں دیکھ سکتے؟ ایک وہ گروہ ہے جو کتاب کو آڑ بنائے ہوئے ہے دنیا کمانے کے لیے, اور دوسرا گروہ اس کتاب کے ساتھ زندگیوں کی اصلاح اور تبدیلی کا کام کر رہا ہے. بنی اسرائیل میں بھی یہ دونوں طرح کے لوگ موجود تھے. پھر وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف کہ یہ نہیں کہ سارے ہی ایک جیسے تھے, ان میں سے کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے, اس کے برعکس وہ کتاب کا حق دینے والے تھے, مضبوط پکڑنے والے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ صرف اقامت صلاۃ کی بات کیوں آئی ہے, باقی چیزیں کیوں نہیں اس میں؟ زکوٰۃ کی یہاں بات نہیں آئی, کچھ اور نہیں آئی؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں, مثلا میں دیتی ہوں کہ نہیں, آپ کو پتہ چل سکتا؟ کوئی ہے ذریعہ آپ کے پاس جاننے کا میرا روزہ ہے یا نہیں؟ کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. میں ذکر کرتی ہوں یا نہیں, نہیں پتہ چلے گا آپ کو, لیکن نماز پڑھتی ہوں یا نہیں فوراً پتہ چل جائے گا. تو عمل کی سب سے پہلی پہچان ہے. مثالی طور پر ایک مومن اور کافر میں فرق کر دیتی ہے, کون اللہ کا اطاعت گزار ہے اور کون اس سے منہ موڑے ہوئے ہے. یعنی نماز میں بہرحال مشقت انوالوڈ ہے, اور بہت سے لوگ باتیں تو خوبصورت کر لیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا نہیں چاہتے. یعنی نماز پریکٹیکل اسلام کا ایک سمبل ہے, اسلام کے عملی پہلو کا ایک اظہار ہے, علامت ہے. ورنہ بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ مسجدوں میں ساری رات شبینہ ہوتا ہے اور فجر کی نماز میں سو جاتے لوگ. کتاب تو دونوں گروہوں کے پاس ہے لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ نماز پر, کہ کون کتاب کے لیے قربانی کر رہا ہے اور کون کتاب کو قربانی کا ذریعہ بنائے ہوئے اپنے فائدوں کے. یعنی بعض لوگ یہ کہہ کے نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس اور ذرائع ہیں روحانی تعلق بڑھانے کے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کر اپنے اور ذرائع اختیار کرنا, یہ تو پھر اپنے دل کو خوش کرنے والی بات ہے. اچھا یہ کیوں کہا گیا انا لا نضیع اجر المصلحین, کیوں کہا گیا؟ بہت گہری بات ہے اس میں. اس لیے کہ وہ پچھلا گروہ کتاب سے مال کما رہا ہے اور یہ اصلاح کرنے کے لیے اپنے پاس سے خرچ کر رہا ہے, اسے دنیا کے فائدے مل رہے ہیں, اسے طرح طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں, इंसान डिसहार्ट होता है ना, और लोग कहते हैं और भी लोग दीन का काम करते हैं, तुम्हारा अनोखा ही है, उन्होंने तो दीन से इतनी दुनिया बना ली है और तुमने पहली भी गंवा ली है। तो तसल्ली दी जा रही है कि जो करते हो करते रहो, इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, कोई और कदरदानी करता है या नहीं, हम तुम्हारा अजर जाया नहीं करेंगे। दुनिया में तुम्हें इसका कोई सिला मिला या नहीं, दुनिया में किसी ने इसको अप्रिशिएट किया या नहीं, हम जो करने वाले हैं। तो दीन का काम तो होता ही वो है जो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, बाकी तो फिर कोई भी और चीज हो सकती है। ये यमस्कून बिल किताब और अकामुस्सला दोनों ही मुश्किल काम है ना, जैसे पहाड़ सर पे हो, भारी काम है। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन, जैसे पीछे भी गुजर चुका कि नमाज एक भारी काम है मगर आज भी इख्तियार करने वालों पर। इसी तरह किताब को थाम के रखना और छोड़ ना देना, अब मसलन आपने थामा हुआ है तो एक भारी काम है ना, रोज सोचते हैं छोड़ दें रख दें। ये बस सुकून और यत्रुकून दो अपोजिट चीजें। तो इतना भारी बोझ उठा के जब इंसान चलता है और इधर की बातें सुन इधर की सुन परेशानियां उठा, तो शैतान क्या वसवसा डालता है कि दुनिया वालों ने तो कबूल नहीं किया, पता नहीं खुदा के यहाँ भी कबूल है कि नहीं, शायद तुम्हें वहां भी कुछ ना मिले, छोड़ो इसको। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यकीन दहानी कराते हैं, इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन, अपनी भी और दूसरों की भी इस्लाह करने वालों का अजर हम जाया नहीं करेंगे। तो इंसान को पूरी तसल्ली हो जाती है कि जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला तो एक कांटे के चुभने का भी अजर जाया नहीं करते।